بسم الله الرحمن الرحيم. جويريه رضي الله تعالى عنها فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہوئی، چاشت کا وقت آ گیا، اللہ اکبر، فجر کی نماز کے بعد سے ذکر، اور ذکر میں کس طرح لذت ہے کہ کب تک وہ ذکر کر رہی ہیں، چاشت کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، کیا خیال ہے جتنے وقت میں آپ نے ذکر کیا یہ کتنا اچھا عمل ہے؟ اگر میں آپ کو کچھ کلمات بتا دوں کہ جتنا تو نے ذکر کیا ہے اس سے بھی بڑا اجر تمہیں مل جائے تو کیا خیال ہے؟ کہا مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا پھر چار کلمات کہہ دیا کرو. اور وہ چار کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینۃ عرشی ومداد کلماتی. اس کا اگر سادہ مفہوم پیش کیا جائے تو مفہوم یہ ہے، سبحان اللہ وبحمدی، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ عدد خلقی، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ وہ میرا مالک ہی جانتا. اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، کتنی؟ مداد کلماتی، اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں اتنی میں تیری تعریف کرتا ہوں. کلمات کتنے ہیں؟ لا يعد ولا يحصى. اللہ کے کلمات جو ہیں، قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلمے بن جائیں، اور سمندر جو ہیں یہ پانی یہ سیاہی بن جائے، اللہ کے کلمے لکھیں تو ساری قلمے تو ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنے تیرے کلمات کی تعداد. تیسرا لفظ وزینت عرشی، میرے مالک میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے، اور وہ بھی تو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ اگر اس پہ بھی راضی نہیں تو میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جو تجھے راضی کر دے. ورضا نفسی، اللہ عز و جلال یہ کلمات ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.